بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إخوة الكرام، إن شاء الله من اليوم تتأنزى kuzungumzia masala ambayo yanafungamana na al-adiyan wal-firaq wal-madahib al-muasira. Na maalumun ya kuwa maulama rahmatullahi alayhim walizizungumzia firaq kutokamana na khatari ya hizi firaq na ubaya na uovu ya yale waliyoyabeba ndani ya nyoyo zao na vifua zao, na pia kutokamana na itikadi ambazo wanaitakidi wao, ambazo baadhi ya firaq ambazo tantasibu ila Islam ziko nje ya Uislamu kwa hakika. Na hizi madhehebu leo zimejulikana kama ni jambo la kawaida, lakini kuna muamara mkubwa na malengo aliyokusudia hizi madhehebu. Kwa hiyo kila firqa iko na malengo yake na iko na ahadafu zake, ya kuwa sisi tumeunda kikundi chetu fulani na firqa fulani, madhumuni na makusudi yetu tufike sehemu fulani. Kwa hiyo kuna firqa kadima wa haditha, kuna firqa za kitambo na kuna firqa za zama zetu za sasa. Na baadhi ya firaq za kitambo zawezekana zile firaq ama waanzilishi wa zile firaq hawako tena, lakini bado kuna watu ambao yahmiluna asma hadhihi alfiraq bi asma'in jadida, wazibeba zile fikra na zile firaq na yale i'tiqad ambao wanitakidi zile firaq kwa majina mapya. Kwa hiyo ukizungumzia al-Mu'tazila, uweza kusema hakuna Mu'tazila sahihi, lakini kuna watu ambao wanabeba fikra za Mu'tazila. Kwa hiyo tukaona tuzungumzie hizi firaka. Na pia kuna al-Adiyan. Al-Adiyan hizi ni dini ambazo haziwezi kuitwa ni firaka, kwa sababu firaka ni zile ambazo tantasibu ila Islam, zinajinasibisha na Uislamu, kwamba sisi ni Uislamu, na hivyo ndio yatakiduna kwamba wao ni Uislamu. Lakini kuna baadhi ya firaq ambazo ziko nje ya daira tulislam, si zote, lakini kuna baadhi ya firaq ambazo ziko nje ya daira tulislam. Sasa kuna dini tofauti tofauti, miongoni mwa dini hizo mathalan Yahudia wa Nasrania, hizi ni baadhi ya dini, Albuthia, Alhundusia, hizi ni dini. Waanzilishi wa dini hizi mpaka leo wanasimama kuzitetea dini hizi. Sasa pia kuna haja ya Uislamu kuzitambua dini hizi, na maulama wamezizungumzia dini hizi pia. Yani maulama hawakuacha hata hizi dini ambazo ziko nje ya Uislamu, ni dini ambazo zinapingana na Uislamu, basi maulama walizungumza na wakabainisha. Walidhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana kitabu kizuri sana, anakiita Al-Jawabu As-Sahih liman badala din al-Masih. Sheikh al-Islam katika hichi kitabu alikuwa akimradi bwana mmoja ambaye anaitwa Askof Said al-Antaki, akimradi kwenye kitabu hichi Al-Jawabu As-Sahih liman badala din al-Masih. Na huyu bwana alikuwa akieneza shubuhati akidai ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutumilizwa kwa watu wote, bali alitumilizwa kwa Waarabu peke yake, na shubuhati nyingine nyingi. Kwa Sheikh al-Islam akasimama kumradi huyu bwana katika kitabu alichokiita Al-Jawabu As-Sahih liman badala din al-Masih. طيب بعد شيخ الإسلام بن تيمية ابن القيم الجوزي بي أنا كتاب نيت هداية الحيارة هداية الحيارة أكي وردي ما يهودنا من نصارى pia kuna kitabu chingine cha Ibn Khalkan anakiita Ar-Raddala ala Nasara la al-Yahudiyya wa al-Nasaraniyya Ibn Khalkan al-Yahudiyya wa al-Nasaraniyya Ibn Khalkan na pia katika wakati wetu wa sasa baadhi ya maulamaa wameandika na katika kitabu Shamil kilichokusanya masala ya mayahudi na manasara na shubhati za mayahudi na manasara na kuvunja shubhati za mayahudi na manasara viko vitabu vingi lakini vile min afdhali al-kutub katika hiyo basi ni kitabu idhharul haqq cha Sheikh Rahmatullah al-Hindi Sheikh Rahmatullah al-Hindi ameandika kitabu cha idhharul haqq mjalladi 4 kitabu kizuri sana katika kuwaradi mayahudi na manasara na pia kuna kitabu ambacho kinazungumzia yahudia wa nasarania peke yake ambacho ni cha Sheikh Saud ibn Abdulaziz al-Khalaf kinaitwa al-Yahudia dirasat fil yahudia wa nasarania dirasat fil yahudia wa nasarania na huenda watu ama Uislamu wengi waliokuwa wengi leo hatuelewi hao mayahudi ni nani hao mayahudi ni nani na umetoka wapi na manasara ni nani na umetoka wapi na wakati gani umeanza unasara ukristo umeanza wakati gani kwa hiyo yoyote ambaye Sheikh Abdurrazzaq al-Badri حفظ الله تعالى سمع يوت كل من ينتدب للرد على النصارى فلا غنية له بهذا الكتاب يوت يوت يوت يوت يوت يوت يوت أما يوت ما يهودي خاصة النصارى هانا هانا لازم أصوم هذا الكتاب أمبوني الجواب الصحيح من بدل دين المسيح لكن دوغو زيتو ليو ومي جينجيزة كتك مجادالنا ما يهودي نما نصارى hususan manasara hufanya mijadala na makafiri na wakristo lakini lilasaf hata Qur'ani kuisoma yeye hajui kusoma anaenda kuhifadhi baadhi ya Bible ambazo hizo Bible tayari ni muharraf hizo Bible zenyewe tayari zishatiwa mikono si Bible zile za yani sio vitabu muqaddas sio vitabu vya Allah si vitabu vya vilivotoka kwa Allah kwa hiyo wanatumia hiyo Bible kuwaradi mayahudi na manasara. Kwa hiyo ikapatikana faudha kubwa sana. Falhasil insha Allah. Bismillah nabtadi insha Allah. Tutaanza hichi kitabu na tutaanza kuzungumzia kuhusiana na al-Yahudia. Al-Yahudia. Hichi kitabu ni katika baadhi ya vitabu vizuri vilivyoandikwa kuhusiana na al-Adiyan wal-Firaq wal-Madhahib al-Mu'asira. الأديان نهيزو ديني نفرق فرق بازو تنتسب إلى الإسلام والمذاهب المعاصرة نكون مذاهب بازو زيبو كتك زاما زيدو ساسا كوي شيخ أمي أتكتك فرق أمي تاجة بعد فرق زا زماني كيدوغ بعد يكتاجة فرق زا ساسا نا زلزقوا كتك وكتويت وساسا نهيزو مذاهب نعم طيب اليهودية تعريف نيني اليهودية أما يهودي نناني شيخ سيما يمكن أن تكون اليهودية ماخوذة من الهود بمعنى التوبة إن إذا كان إكاوا مقصودية يهودية يمشكولي وكتك كلمة أمبوني هود والهود بمعنى التوبة معنى يكني قرورك الله على حد قول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك يعني إنا تبنا إليك أو رجعنا إليك سيسي تمتبيا وقويوي الله قويو بهذه ونزوون وقونا يقوى كلمة اليهودية يمتوك كتك من الهود نبيا إذا كان يمكن أن تكون ماخوذة من التهويد وهو الترجيع بالصوت في لين والتطريب نين إذا كان يقوى يمتوك مانا كلمة التهويد na kalima tawhid mimana at-tarji' ni kurudi kwa sauti kutokamana na ile filini wa tatrib. Na Sheikh aeleza sema waqad kana ahbaru al-yahud idha qara'u ala 'amma ataw bi naghmatin sawtiyya khassa ma ghunnatin shadida wa mudda bil khayashim ala haddi qawlihi ta'ala fa fihim yaluna al-sinatahum bil kitab litahsabuhu min al-kitab wa ma huwa min al-kitab. Na Sheikh asema hiki ya mayahudia wametoka asili yao katika kalima, amemishukuliwa yahudia katika kalima tawhid, nayo ni kurudi, ni kurudi kwa sauti na kwa kutumia naghamati, naghamati za sauti na pia midundo. Na walikuwa hawa ahbaru al-yahud, walikuwa wanachuoni hawa wa Kiyahudi wakiwasomea wale watu wa kawaida ambao si wanachuoni, wanakuja na naghamati sautia, naam, wanakuja na naghamati sautia, wanakuja na vitu vya sauti, kama ni vitu vya miziki, kama ni gita. Sasa zama zao walikuwa wana vitu fulani wanazija wanapiga, huku wanafanyaje, ndio wanawasomea yale maneno. Kwa hiyo asema acha ubinaghmati sautia hasa maghunnatin shadida, ambazo hizo naghma za sautia na zinavutwa na sauti, wa mudda bil khayashim, na pia hulizwa pia kwa pua, yani kuna staili fulani hutumia kuziliza hizo alat pia kwa kwa kutokamana na pua. Tumeelewana? Ala haddi qawlihi ta'ala wa qawli ya Allah yaluna alsidatahum bil kitabi, kupindua ndimi zao kwa kitabu. Litahsabuhu min alkitab, ili watu wadhania kuwa ni katika nini, katika kitabu. Wa ma huwa min alkitab, na wala sio katika kitabu, sio katika kitabu kilichoteremshwa na Allah. Sheikh asema wa yumkina yakuna lafdhu alyahud mansuban ila yahudha, naizekana ikawa lafdhi ya mayahudi ama lafdhi ya yahud imetoka maana ama inanasibishwa kwa yahudha. Na yahudha ni nani? Akhi Yusuf ni Siddiq alayhi salam wa ahad abna Israel. Na yahudha huyu ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Yaqub alayhi salam. Tayib, hapa sasa kuna haja ya kueleza story ya kidogo ambayo Sheikh hakuitaja kuhusiana na mayahudi, na la'alla na inshallah tutachukua muda kidogo kuzungumzia historia ili tuelewe, ili tuelewe hawa mayahudi asili zao wametoka wapi. Maulama wataja katika vitabu wakieleza ya kuwa hawa mayahudi au kabla ya kujulikana kwa jina la mayahudi, yani watu wengi leo wanafanya ghalat katika kuwatambua mayahudi. Wengi watu wanaitakidi ya kuwa hawa mayahudi wametoka katika kikoo, ukoo wa Banu Israeli. Hao mayahudi ndio wale wa Banu Israeli. Lakini mayahudi tutakuja kuwaona wametokea wapi. Lakini kwa sasa tuelezee Banu Israeli. Yaqub Ishaq ibn Ibrahim alayhi salam alikuwa katika mji gani? Wa Kanaan. Alikuwa katika mji wa Kanaan, katika mji wa Misr, katika mji wa Filistini. Alikuwa sehemu za badi ya Filistini. Na tunajua kisa ya Yusuf alayhi salam ilifutajwa katika Qur'an. Sasa Yusuf baada ya kumakinika na kuwa na nafasi katika mji wa Misr, wakaja watoto wa Yaqub alayhi salam katika mji wa Misr. Walipokuja watoto wa Yaqub alayhi salam, baadaye wakaja wale watu waliokuwa wakiishi kule Kanaan, wakaja wapi? Wakaja Misr, wakaishi Misr. Mayahudi wataja katika vitabu vyao ya kuwa waliishi Misr Bani Israel kwa muda wa miaka 1400. Muda wa miaka 400 waliishi Misr. lakini wakati wa Yusuf alayhi salam waliishi Misri kwa uzuri bila ya kusumbuliwa, waliishi Misri vizuri bila ya kusumbuliwa mpaka wakaja alfaraina. Alfaraina ni wale watawala waliotawala mji wa Misri. Tumeelewana? Kaja mafaraina ambao waliotawala mji ule wa Misri. Walipokuja mafaraina ambao ni Firaun na jamaa zake ambao waliotangulia kabla hao, wakaanza kuwatesa nani? Banu Israeli. Banu Israeli asili yao umetoka yapi? Filistin. Sasa Banu Israeli wametoka kutoka Filistin wamekuja Misri. Wameishi Misri, wakaanza kuwasumbua na kuwatesa. Wakawatesa muda mrefu sana. Baada ya kuwatesa mpaka Allah Azza wa Jalla akamtumia akatuma Nabillahi Musa alayhi salam, na akaondoka na kikundi, na kisa maarufa hiyo, akaangamizwa Firaun na jamaa zake. Kwa hiyo akabaki nani? Akabaki Musa alayhi salam pamoja na nani? Pamoja na ile jamaa ya Banu Israili. Baada ya Musa alayhi salam kuwa yuko pamoja na Banu Israili, Banu Israili kuna mambo ambayo wao waliyafanya, kuna makosa ambayo wao waliyafanya baada ya kutoka wapi? Mji wa Misri. Kwanza wao walimtaka Musa alayhi salam awajalie mawatengezee sanamu na wamfanye lile sanamu kuwa ni Mungu. Hilo ni kosa la kwanza, jambo la kwanza walifanya. Jambo la pili, waliabudia al-ijil na wakapotezwa na bwana mmoja ambaye anaitwa As-Samiri. As-Samiri aliwapoteza wao, wakaabudia al-ijil. Hili ni jambo la pili. Jambo la tatu, walikataa wao. Jambo la tatu walifanyaje? Walikataa wao kupigana na Musa dhidi ya Jababira, dhidi ya wale watu waliotaka kuwatweza nguvu, yani wale watu ambao walikuwa wanataka kuwavamia na kuwamaliza, wakakataa amri ya Musa alayhi salam. Sasa katika hali hii ikabidi Banu Israel wakaishi muda ulioishi pamoja na Musa alayhi salam mpaka Allah azza wa jalla akaeleza kisa chao, yatihuna fil ardh, wakawa wamepotea katika ardhi muda katika zamani. Baada ya hapo, baada ya kumaliza huu muda, Allah akafungua Baitul Maqdis kwao, kuongozwa na nani? Yusha ibn Nun. Tuko pamoja jamaa. Yusha ibn Nun akaongoza Banu Israel. Yusha ibn Nun akaongoza Banu Israel wakafungua Ardhul Muqaddas, ambayo ni Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas iko wapi? Filistin. Kwa hiyo wametoka Masr wakarudi tena wapi? Filistin. Baada hapo, na Mayahudi wanataja ya kuwa wao waliingilia, walipitia Naharul Urdun, mto wa Urdun, ndo wakaingia Filistin. Hiyo ni historia kidogo ya Banu Israeli. Na al-muarrikhun, watu wa tarehe, wanawataja hawa Banu Israel na wanaeleza ahdi ambazo walizopitia. Kwa hiyo walipitia katika zama fulani, miongoni mwa zama ni ahdul qudat. Wasema wa hadha anna Yusha ibn Nun lamma fataha ardhul muqaddas, na hii zama ya qudat, zama ya maqadhi, viongozi ambao walikuwa ni maqadhi. Asema wa hadha anna Yusha ibn Nun, na hii yaonyesha ya kuwa baada ya Yusha ibn Nun alipofungua Ardhul Muqaddas, alipofungua ardhi takatifu ambayo ni Bait Baitul Maqdis. Fa'a'ta li kulli sibtin qasaman min al-ardh. Akapatia kila kabila la Banu Israil, walikuwa kundi katika Banu Israil, yani makabila mengi katika Banu Israil. Akawapatia kila kundi la Banu Israil akawapatia ardhi. Akamwambia nyinyi mtaketi hapa, nyinyi mtaketi hapa na nyinyi mtaketi hapa. Kazi hiyo ameifanya nani? Yusha bin Nun. Na akafanya kila kundi au kila kabila akaweka kiongozi. Na akaweka katika kabila zote akaweka kadhi ambaye atakayekuwa na wahukumu baina yao. Kwa hiyo ikaitwa ahdu madha? Ahdul qudhat. Ikaitwa ahdul qudhat. Na ikaendelea hali hii kwa Banu Israil kwa muda wa miaka 400. Ikaendelea hali hii ya Banu Israil kwa muda wa miaka 400. Hiyo ni zama ya al-Qudhat. Baada ya kumaliza zama ya Qudhat ikaja zama ya Muluk. Asema huwa al-ahdu alladhi bada fihi al-hukm. Hii ndiyo ahdi ambayo ilianza kuwa na hukum na ikawa kuna muluk, kuna wafalme, ambayo ilikuwa ni inaitwa ahdul muluk. Ni zama ambayo ilianza kuwa na wafalme ndani yake. Na Allah azza wa jalla alielezea zama hizi, asema alam tara ila al-mala'i min bani Israil idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Walipokuwa wakisema hivyo na madai yao hayo, Allah akawatumia nani? Taluta malika, akawatumia Talut kuwa ni mfalme. Kwa hiyo mpaka hapa tulipofikia, tuona ya kuwa Banu Israil sio Mayahudi. Banu Israil ni watu tofauti na Mayahudi ni watu tofauti. Tumeliana. Kwa hiyo yasema faqabiluhu ala kurhim minhum, wakamkubali. Kwa sababu Allah walipotaka wao kuwa na wafalme, Allah akawajalia mfalme wao kuwa ni nani? Talut. Wakamkubali huyo Talut, lakini walimkubali lakini kwa kuchukia, hawakumpenda Talut. Na wanamwita katika vitabu vyao Shaul. Katika vitabu vya Mayahudi anaitwa Shaul. Ukiona Shaul katika vitabu vya Mayahudi, basi makusudio yake ni nani? Talut. Na baada hao au baada ya kumaliza Talut, Allah akawaletea Nabillahi Daud alayhi salam na Nabillahi Suleiman. Baada ya Daud alayhi salam, mtoto wake ambaye ni Nabillahi Suleiman alayhi salam. Naam. Kwa hiyo alhasil ni kuwa Mayahudi sio nani? Sio Banu Israil. Leo kuna baadhi ya watu wanaita Filistini, ama wanaita katika ile ardhi ambayo wametawala Mayahudi wanahitaji Israel. Hamjasikia Israel? Inaitwa Israel. Vipi inaitwa Israel? Haifai kuitwa Israel, si tarikhia, haina alaka ya kuitwa Israel. Kwa sababu Israel ama Israel ni nabii. Na wao hawa waliotoka Kanaan na mitume mengine waliitwa kwa Banu Israel. Lakini Mayahudi wanajinasibisha na Israel. Kwa sababu gani wanajinasibisha na Israel? Ili wafanye ghalat kwa watu, wawachanganye watu na wadanganye watu na wafanye urongo kwa watu ya kuwa wao asili yao imetoka wapi? Banu Israil. Ndio maana unajiita Israil. Lakini la Yahudia hawako mbali na Israil. Kwa hiyo insha Allah leo itakuwa hiyo imetosheleza, tutakwamia hapo. Kuna ahadi nyingine ya mwisho ambayo inaitwa ahadul inqisam. ambapo hiyo ndio kuna mambo mengi ambayo toka Suleiman alipochukua uongozi, na kuna mtu ambaye alifanya munaza akaanza kutaka kushindana na Suleiman katika uongozi ambao Allah Azza wa Jalla amempatia nani, Nabillahi Suleiman. Lakini makusudio yangu na hizi vitu zote za kunukuu huku na huku, makusudio ya haya ni kuwa nataka tuelewe hii historia inaanzia vipi, ili twende pole pole, twende pole pole mpaka tukifika sasa kuzungumzia kuhusiana na Mayahudi. Tunajua asili yao ni wapi na Banu Israeli asili yao ni wapi. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.